मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 236वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का तीसरा पाद चलेगा आज। कोई प्रश्न हो तो पूछो पीछे का। अच्छा जी, ये तह तह इसमें जो शून्य उदाहरण आया है, युष्मिता स्नेह मोचन, तो उसका अर्थ क्या होगा? शून्य जो युष्मिता का अर्थ है वो होगा, युष्मिता का अर्थ क्या देखा? स्नेह मोचन, युष्मिता स्नेह मोचन यो हो युष्मिता इत्येते। हाँ, तो कुछ आचार्य इक्ष्विदा को भी स्नेहन और मोचन अर्थ में ले रहे हैं, तो वही अर्थ निकलेगा कि जो स्नेह करने वाला है या मोचन छोड़ाने वाला है। अब इन्होंने इसका अर्थ यहाँ खोला नहीं है, दिया नहीं है, लेकिन कहीं भी यदि ऐसा प्रयोग आता है तो प्रसंग के अनुसार वहां पता लग जाएगा कि स्नेह करने वाला अर्थ लिया जा रहा है या कि छोड़वाने वाला छोड़ने वाला अर्थ लिया जा रहा है, मोचन अर्थ, ये वहीं पता लगेगा। बाकी तो एक एक अर्थ वाली, जैसे इमिदा स्नेहने है और ये दृशा प्रागल भी है, तो इनके तो अर्थ स्पष्ट पता लगते ही हैं। क्षुण्ण का प्रयोग कम होता है, कहीं साहित्य में आया हुआ होगा तो प्रसंग से पता लग जाएगा। राज्य जिसमें जो इष्ट है मध्य बुद्धि विभाषा से उदितो वासे जो विकल्प से प्राप्त हुआ उसका यस्य विभाषा से निषेध नहीं नहीं वो भी विकल्प नहीं नहीं नहीं तूने गलत बोला। उदितो वासे जो प्राप्त हुआ ऐसे नहीं बोलेंगे। उदितो वा तो ये कहता है कि त्वा प्रत्यय पर रहते ऊपर से आ रहा ना क्रम, हाँ नहीं केवल अक्त्वा है ना ऊपर, क्लिशाक्त्वा निष्ठयो कहाँ है? अज्री वृष्ट्यो क्त्वी उदितो वा। हाँ तो ज्री वृष्ट्यो क्त्वी, तो क्त्वी की अनुवृत्ति आ रही है, तो केवल क्त्वा प्रत्यय जब आगे आएगा उस अवस्था में उदितो वा तो करेगा विकल्प, बस इतना कार्य है इसका। लेकिन यस्य विभाषा ये कहता है कि यदि किसी धातु को किसी प्रत्यय के परे रहते विकल्प से इडागम कहा गया है, वो धातु चाहे कोई भी हो, तो वहां पर उस धातु से आगे, उस धातु से आगे इट प्रत्यय निष्ठा प्रत्यय में वो नहीं होता, क्योंकि यस्य विभाषा में देखो किसकी अनुवृत्ति इसमें नहीं, इडागम का निषेध, इडागम का निषेध कि यदि कहीं पर किसी धातु में किसी प्रत्यय के पर रहते इडागम का विकल्प यदि कहा गया है तो उसको इडागम नहीं होना है यहाँ यस्य विभाषा से। यहाँ उदितवा से कोई संबंध नहीं है यस्य विभाषा का, यस्य विभाषा का संबंध है विभाषा से, अर्थात विकल्प से इडागम यदि कहीं पर भी कहा गया है यस्य विभाषा, यस्य माने जिसका, किसी का भी हो, तो उसका इट का निषेध ये सूत्र कर देता है, बस इतना कार्य है इसका। तो कैसी पाणिनि ने जो है अपना अपनी बुद्धि लगाई है कि विकल्प कहीं कह दिया है और इडागम कहीं रोका जा रहा है उसमें, विकल्प किसी और चीज का है, यानी कि इडागम का विकल्प कहा तो गया है कि तो आप प्रत्यय पर रहते, लेकिन यहां कहां रोक रहे हैं निष्ठा प्रत्यय में, तो कहां से कहां तक उन्होंने अपने सूत्रों का प्रभाव डलवाया है क्योंकि विकल्प वाले और भी तो सूत्र हैं, केवल उदितवाही थोड़े ही है। जहां जहां भी विकल्प कहा गया है तो वहां सर्वत्र जो है यस्य विभाषा ईडागम को रोक देगा। और हाँ वहां भी है उदितोवा, ये उदितोवा है। चलो तो आगे देखते हैं तीसरा पद जो प्रारंभ हो रहा है। तो पीछे पहले भूते का अधिकार चला था, उससे पहले तो सामान्य काल में प्रत्यय प्रारंभ हुए थे अणबोल त्रिचऊ से, उसके बाद फिर भूते चला था अनेकों सूत्रों तक, फिर वर्तमाने लट से जब वर्तमाने प्रारंभ हुआ था, तो वह वर्तमाने इस तीसरे अध्याय के प्रथम सूत्र पर आकर के इसकी समाप्ति होगी तीसरे पाद में। इसलिए वर्तमाने बस इसी एक ही सूत्र तक और आना है। ये आगे फिर भूते तो एक ही सूत्र के लिए है, क्योंकि भूते पीछे कह दिया है वो एक व्यापक भूते है, ये तो केवल अनादि कोष के लिए ही है भूते। फिर आगे जो भविष्यति आ रहा है फिर इसका अधिकार चलेगा। तो उणादयो बहुलम, उणादय प्रथमा बहुवचनांतम, बहुलम प्रथम एक वचनांतम। उणादय में प्रत्यय लिया है पाणिनि ने, क्योंकि पहला प्रत्यय है उणादि कोष का उण, तो उण आदिर येषाम। तो उणादय कहने से सारे ही उणादि कोष के प्रत्यय आ गए। अब रही बात की क्यों आवश्यकता पड़ रही है इस सूत्र को बनाने की, क्योंकि कर्तरीकृत सूत्र केवल अष्टाध्यायी के लिए थोड़ा ही है। धातु के अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं सारे, तो वो प्रत्यय धातु का अधिकार कहाँ किया है अष्टाध्यायी में, क्योंकि इस सूत्र से दो प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अष्टाध्यायी में धातु का अधिकार प्रारंभ किया, तो ये धातु का अधिकार अनादि कोष में तो जाएगा नहीं, फिर यहां से अनवृत्ति वहां तक ले जाएंगे, दूसरे ग्रंथ में अनवृत्ति कैसे पहुंच जाएगी। तो एक तो ये प्रयोजन सिद्ध करना है कि संपूर्ण उणादि प्रत्ययों को धातुओं के अधिकार में लाना है, तो एक तो ये हो गया प्रयोजन उणादय कहने का। तो बस इतना ही सूत्र बन जाता उणादय, बस धातुओं से उणादि प्रत्यय होते हैं। तो धातुओं से उणादि प्रत्यय होते हैं जब इतना कह दिया, तो अब यहां पर कर्तरीकृत आदि जो सूत्र हैं, जो कि धातुओं के अधिकार में नियमन करते हैं कि कैसे कैसे प्रत्यय होने हैं कर्ता में, कर्म में, भाव में, ये सारी चीजें, ये सारे नियम फिर उणादि कोष में लगना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है ना। केवल उणादय इतना ही सूत्र पर्याप्त है, बहुलम की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। धातु के अधिकार में लाना है ना सारे उणादि कोष को, तो धातु के अधिकार में बिना उणादय कहने से तो नहीं आएगा, क्योंकि धातु यहां है उणादि कोष में, धातु कहा नहीं है, तो उणादय कह करके हो जाता है। फिर भी इन्होंने बहुलम और जोड़ा है, तो अब ये बहुत व्यापक सूत्र बन जाता है। और ये व्यापकता का प्रभाव फिर इतना पड़ जाता है कि जो प्रत्यय कहे हैं उणादि कोष में, उनके अतिरिक्त अन्य प्रत्यय भी किए जा सकते हैं। जिन धातुओं से कहे हैं प्रत्यय, उन धातुओं से भिन्न अन्य धातुओं से भी किए जा सकते हैं। तीसरी बात, दो बातें ये हो गई। तीसरी बात यह है कि हम सामान्य रूप से प्रत्यय, क्योंकि धातुओं के अधिकार में जब ये उणादि कोष आ गया तो फिर कर्तरीकृत ही तो लगेगा, या तो उणादि कोष में वहां बता दिया जाए कि ऐसे अर्थ में होता है, नहीं तो कर्तरीकृत ही लगेगा सामान्य रूप से। लेकिन बहुल कहने से अब कर्ता में, कर्म में, भाव में, संप्रदान में, अपादान में, किसी भी अर्थ में ले सकते हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद ने उणादि कोष की व्याख्या में जहां जैसा संभव है उपयुक्त अर्थ निकालने के लिए वहां उस तरह से विग्रह किया है, कहीं कर्ता में विग्रह कर दिया कहीं कर्म में यानी कि तम या तत, कहीं अनेन, कहीं असमयी, कहीं अस्मात, ऐसे करके उन्होंने सभी प्रकार से अर्थ किए हैं वहां पर। तो ये जो बहुल शब्द है इसी के आधार पर इसकी व्युत्पत्ति की जाती है कि बहुल अर्थान लाती इति बहुलम, बहुत सारे अर्थों को जो लाता है। आतोनुम सर्गे कह से ला धातु से का प्रत्यय करके बनाते हैं इसको। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ हो जाएगा उणादय प्रत्यया। अब क्योंकि यहां पर वर्तमाने का अधिकार चल रहा है तो सूत्र में तो ऐसे ही बोलेंगे कि वर्तमाने काले धातुभ्यो बहुलम प्रत्ययो भवति या बहुलम भवन्ति प्रत्ययः उणादयः प्रत्ययः बहुलम भवन्ति वर्तमाने। लेकिन वर्तमाने कहने पर भी बाहुल्य तो वर्तमान का ही रहेगा, प्रायः वर्तमान में प्रत्यय होते हैं, ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। लेकिन बहुल का जब अर्थ करेंगे तो अन्य काल भी ले सकते हैं, यद्यपि आगे भूते कह दिया है। तो भूते कह दिया है तो वहां भी ये प्रश्न उठेगा कि क्या आवश्यकता थी कहने की जब बहुलम कह दिया। तो ये पीछे भी शैली अनेकों बार आई है, विशेषणम विशेषण बहुलम, और फिर उसका प्रपंच भी कर दिया आगे। ऐसे यहां पर भी प्रपंच के रूप में भूते भी दृश्यन्ते भी सूत्र आगे आ जाएगा। तो जहां जैसा संभव हो वहां वैसा अर्थ कर लेते हैं। तो इन्होंने पहला प्रत्यय लिया है तो इसलिए उदाहरण भी इन्होंने यहां पहले ही प्रत्यय के, इनके पहले ही सूत्र में जो प्रत्यय आया हुआ है उसके दिखाए हैं। यद्यपि हम पुराण आदि कोश यहां ला सकते हैं इसके उदाहरण में, लेकिन इतना उदाहरण नहीं होता, उदाहरण थोड़ा सा ही होता है। तो पहला ही सूत्र वहां आता है क्री वापा, तुमने याद कितना कर लिया तुम लोगों ने? प्रथम बार में 80 तक शब्दों के साथ पूरा करो। हाँ, शब्दों के साथ करना है, उदाहरणों के साथ, उदाहरण बोलते हैं इनको, उदाहरण सहित ही याद करना है। और इसलिए सूत्र के ही आगे उदाहरण दे दिए हैं महर्षि दयानंद ने, क्योंकि उन्होंने तो इसको संपादन किया था अनादि कोश का, उन्होंने छपवाया था, ये वही चला रहा है। अजय जी एक प्रश्न है, जो दशपाद वृत्ति ऐसा कुछ है ना उणादि, वो क्यों, मतलब क्यों भेद है उणादि कोश? ऐसा ना, लघु पाठ वृद्ध पाठ ये चलते थे पहले, तो उसी के आधार पर जैसे वर्णोच्चारण शिक्षा का भी था, वो नहीं मिल पाया उतना विस्तार से, वृद्ध पाठ जो है उसका, वो भी लघु पाठ ही मिला महर्षि दयानंद को, बड़ा त्रुटित मिला है ये, मैंने वर्णोच्चारण शिक्षा में बताया ही था, वो भी ठीक प्रकार से नहीं मिल पाया है पूरा। तो ऐसे ही इसके भी रहे हैं, तो दशपादी भी मिलता है उसमें, ये तो सूत्र सारे आई जाते हैं, कुछ और भी हैं, कुछ इनमें भी थोड़ा सा परिवर्तन है। तो जैसे मिलते रहे हैं उसका प्रकाशन किया गया है, लेकिन दशपादी वाला जो है ये महर्षि दान ने उस, यह पंचपादी वाला ही उनको उपलब्ध हुआ था, ये दशपादी बाद में लिया है, तो मीमांसक जी ने और मैंने मिल करके उसको वो दोबारा उसका संपादन करके वो किया है उसमें। है वो भी पाणिनि का ही मानेंगे उसको भी, कोई शब्द यदि वहां से सिद्ध हो रहा है तो पाणिनि का ही माना जाएगा वो। तो पहला सूत्र जो आता है क्रीवापा जिमी स्वदी साध्य शुभ्य पूर्ण, तो इसमें जो धातुएं दी हैं, तो जैसे क्री से बनाएंगे तो हम कर्तरी कृत लगा करके, और वर्तमान काल का अधिकार चल रहा है तो करुति कारु कर्ता में कर लिया वर्तमान काल में। अब ये जो महर्षि दयानंद की शैली होती है उणादि कोश में, तो पहले तो वो शब्द की व्युत्पत्ति करके एक यौगिक अर्थ देते हैं, योगरूढ़ नहीं, यौगिक। तो यौगिक अर्थ अगर लोक में घट रहा है तो ठीक है, नहीं तो वेदों में तो घटते ही हैं। आगे फिर योग रूढ़ देते हैं या रूढ़ देते हैं फिर, और वा कह करके बोल देते हैं उसको। जैसे इसी शब्द को यदि बोलेंगे महर्षि दयानंद, तो करोति इति कारुहु, और कारुहु का अर्थ दे दिया फिर कर्ता। अब यौगिक अर्थ देते समय भी वहां भी दो प्रकार की शैली है उनकी, कि या तो उसका पर्यायवाची दे देंगे, जैसे कर्ता में कारुहु का पर्यायवाची हो गया कर्ता, कर्ता हमने अष्टाध्यायी से बना लिया, त्रिच प्रत्यय कर्त के अनुकूल त्रिचौ से, वो भी कर्ता में ही कर्तरी कृत से हुआ है, ये कारुहु उणादि कोश से बन गया, लेकिन दोनों का अर्थ समान हो गया, ये पर्यायवाची हो गया। कभी कभी यौगिक अर्थ देते समय वो प्रायः करके जैसे भौतिक पदार्थ हैं या परमात्मा, बहुत से शब्द मिलेंगे जो परमात्मा परक अर्थ वाले होंगे, तो वो भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ कह सकते हैं कि करोति इति कारुः परमात्मा, ईश्वरः, ऐसे करके ही बोल सकते हैं वो। लेकिन क्योंकि ये लोक में भी घट जाता है, ये कारुः शब्द प्रयोग में आ सकता है, यहां भी प्रयोग में आता है, तो कारुः करके बोल दिया। दूसरा जो बोलेंगे वो योग रूढ़ होगा या रूढ़ होगा, तो वहां पर वो वा कह करके, जैसे कारुः शिल्पी वा। अब यदि कहीं पर प्रकाशकों के प्रमाद से वा हटा हुआ है तो वहां पर वा को लगा लेना चाहिए। मीमांसक जी ने संपादन किया है अनादि कोश में, उन्होंने वा कह के सर्वत्र जहां त्रुटित है वहां लगा दिया है। तो इस तरह से शिल्पी अर्थ वहां ले लिया उन्होंने, कि जो भी किसी क्रिया में कुशल है, शिल्पी है, कारीगर, उसको कारुः शब्द से कह सकते हैं। ऐसे ही वा बाधा धातु से बनाया तो यहां तो क्री में उण प्रत्यय करके वृद्धि हो जाएगी, कारुः। वा से बनाएंगे तो वाति गच्छति, ऐसे ही विग्रह करेंगे यौगिक, क्योंकि वा गति गंधनयोः, तो गच्छति के भी ज्ञान गमन प्राप्ति, तो और खोल देते हैं कि जानाति, वाति गच्छति जानाति वा इति वायुः। अब यहां वायुः यौगिक अर्थ लेते हुए, गमन क्रिया को मानते हुए, क्योंकि दो अर्थ दिए ना, वाति गच्छति जानाति, तो गच्छति के अर्थ को खोला तो अर्थ दे दिया पवन, है तो यौगिक ही अर्थ, और दूसरा जानाति के अर्थ को खोला तो परमेश्वर अर्थ दे दिया। अब यहां जो वा बोला है इन्होंने, तो इसका तात्पर्य वो नहीं है कि ये योग रूढ़ अर्थ है, यहां पर योग रूढ़ लिया नहीं है इन्होंने, क्योंकि वायु शब्द यद्यपि योग रूढ़ लेंगे तो हम पवन में घटा सकते हैं उसको। पवन में इसलिए घटाएंगे क्योंकि गमन के तीन अर्थों में, गति के तीन अर्थों में एक ही अर्थ घट पाता है वायु में, लेकिन परमात्मा में सारे ही अर्थ घट जाएंगे। ज्ञान गमन प्राप्ति, सर्वत्र प्राप्त है, सब कुछ जानता भी है, और सारे पदार्थों में गति भी करता है वो, ये सारे अर्थ घट जाएंगे। तो इसलिए बहुत से मंत्रों में जहां वायु देवता होता है तो आध्यात्मिक अर्थों में परमात्मा अर्थ करते हैं, जैसे ऋग्वेद का प्रथम मंडल का ही जो दूसरा सूक्त है वो वायु देवता ही है उसका। अच्छा जी, सब जगत में गति भी करता है अर्थात परमात्मा गति करता है का तात्पर्य अन्य पदार्थों में गति करता है, जैसे तदेजति तन्नेजति अर्थ मंत्र बोलते हैं। वायु में स्वयं में ही गति होती है और अन्य पदार्थों में भी गति कर देता है, जैसे वृक्ष के पत्तों को कौन हिलाता है कि वायु, स्वयं भी हिल रहा है वायु, अन्य पदार्थों को भी हिला देता है। लेकिन परमात्मा स्वयं तो नहीं हिलता, या हिलता है तेलंगाना में तो स्वयं उसमें कोई गति नहीं होती, इसलिए तन नहीं जाती, औरों में गति करता है तो तदे जाती, तो अंतर्भावितरण अर्थ वहां लेते हैं तो वायु ऐसी ही पायु। अब पायु में हाँ, वायु में यहां पर युग आगम कर लेंगे, ये ध्यान रखना है, आ तो युग क्षण कृतो आकारांत है, ये पा धातु भी आकारांत है, तो पारक्षण है, पाति रक्षति इति पायु, यहां ऐसे विग्रह कर लेंगे। अब यहां पर यौगिक अर्थ हो गया रक्षक। अब इन्होंने फिर योग रूढ़ भी ले लिया है तो उसमें गुदा इंद्रिय को भी पायु शब्द से बोलते हैं। ऐसे ही जा, अब ये जायु जो दिया है ये कौन सी धातु है, क्री वा पा जी, जी जय, ये जायु में जा धातु में ढूंढते रहना, तो जी धातु से, तो जी धातु से जब विग्रह करेंगे तो जयति, जयति रोगान, जो रोगों को जीत लेता है, तो जायु से फिर औषध अर्थ निकल रहा है यौगिक, जो रोगान को ये बढ़ाया अपनी ओर से अर्थ खोलने के लिए, क्योंकि किसका जीतना, कि रोगों का जीतना, तो जायु, और वैद्य भी हो सकता है उसमें, वैद्यो वा, वैद्य में भी, वैद्य को भी जायु बोलते हैं, कि वो भी रोगों को जीतता है औषधि दे करके। तो यहां पर भी क्या करेंगे हम, यहां पर युगागम मत कर देना जा से, यहां जी को वृद्धि जयी आयादेश जायु। ऐसे ही मा धातु का ये मा नहीं है, क्री वा पा जी मी, तो मी है तो डुमे प्रक्षेपण है, इसी को तो लेंगे अब, स्वादिगण में आती है, तो मिनोति प्रक्षिपति प्रक्षेपण है स मायुः। अब यहां पर यौगिक अर्थ लिया इन्होंने, तो थोड़ा सा और खोला उसके लिए अथवा कह करके, अथवा मिनोति प्रक्षिपति ऊष्माणम, क्योंकि प्रक्षिपति कहने से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि किसको फेंकता है, तो आगे और खोल दिया कि प्रक्षिपति ऊष्माणम, जो ऊष्मा को दूर कर देता है। कौन करता है ऊष्मा को, गर्मी अधिक हो तो क्या करते हैं, पित्तनाशक, जो ऊष्मानाशक पदार्थ चाहिए ना, तो पित्त को बोलते हैं, पित्त को बढ़ाया जाएगा फिर या नहीं, नहीं पित्त से तो गर्मी होती है, तो गर्मी को फेंकता है, तात्पर्य गर्मी को उत्पन्न कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है पूरे शरीर पर, है ना, शीतल पदार्थ चाहिए फिर तो उसको कोई, तो मायुः पित्त के लिए आता है। और क्या है इसमें, स्वादु, इसमें विसर्ग हटा देना, क्योंकि उणादि कोश में जो दिया हुआ है वहां नपुंसक लिंग में इसको बनाया है इन्होंने। अब यहां पर स्वद यिष्वद स्वद आस्वादने, स्वाद लेना अर्थ है इसका, तो स्वाद लेने वाला होगा स्वादु, या स्वाद जिसमें से निकल रहा है वो स्वादु होगा, या स्वाद ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला जो स्वादिष्ट है, जिसमें से स्वाद निकल रहा है, तब ये कर्ता में तो कर नहीं पाएंगे, इसको कर्म में किया फिर, तो स्वद्यते, जिसका स्वाद ग्रहण किया जाता है, स्वद्यते भोक्तुम अभीप्स्यते, उसी को फिर खोल दिया है कि खाने के लिए इसको चाहा जाता है, क्योंकि स्वादिष्ट वस्तु होती है तो इच्छा होती है खाने की, तो उसको कहेंगे स्वादु। तो वहां भोज्य पदार्थ, स्वादिष्ट पदार्थ, कोई भी अन्न आदि जो खाने योग्य है, जिसको जो अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए नपुंसक लिंग में इसको बनाया गया है स्वादु। साधु शब्द तो प्रसिद्ध है, तो ये राध साध संसिद्ध स्वादिगण की, तो साधनोति अर्थात धर्म्यम करोति, जो धर्म करता है वही कार्य की सिद्धि कर पाता है, राध साध संसिद्ध हो, तो सज्जन पुरुष के लिए बोलेंगे, यहाँ वृद्धि हो गई है। मायु में कैसे करेंगे, यहां भी वही है जैसे जायु बनाया था, वृद्धि करके और आयादेश, और स्वद में और साध में तो वृद्धि वैसे भी पहले से ही आ है, उसमें स्वद में वृद्धि हो जाएगी, और आगे धातु है अंतिम सूत्र में अश, अश धातु, तो अश धातु जो है ये व्याप्ति अर्थ में आती है, अशुंग व्याप्त, क्योंकि सूत्र में है अशुभ्य उण, सूत्र में ही ऊ करके पढ़ा हुआ है अशु, क्योंकि अश भोजने भी तो होती है, तो इसलिए सूत्र में ही स्पष्ट कर दिया है अशु, तो अश्नुते व्याप्नोति इति आशु, तो शीघ्र अर्थ में आता है ये, और या फिर अश्नुते सद्यः अध्वानम, एक और अर्थ दे दिया है, क्यों घोड़े को भी बोलते हैं अश्व, मतलब घोड़े को भी आशु कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो शीघ्र ही मार्ग को व्याप्त कर लेता है, तेज गति के कारण से दौड़ता है बहुत शीघ्रता से, तो आशु हो अश्व के लिए भी आता है। लेकिन इन्होंने बहुल, क्योंकि सूत्र यहां पर है ये, और वहां अशु भले ही पाणिनी ने ऊ कह दिया है, फिर भी महर्षि दयानंद ने यहां पर अश भोजने वाली धातु से भी आशु शब्द बनाया हुआ है, तो अश्यते भुज्यते, लेकिन वहां पर इस तरह से लिया है इन्होंने, अश भोजने होने पर भी उन्होंने उसको कर्म में लिया है, अश्यते भुज्यते, जो खाया जाता है, ठीक है ना, तो धान्य आदि को भी आशु शब्द से कहा है। तो इस तरह से जो है ये यहां पर एक सामान्य रूप से प्रथम सूत्र के उदाहरण दे करके इसको चरितार्थ किया गया है, तो पूरे ही उणादि कोश में और ये सूत्र जहाँ कोई शब्द नहीं मिलता है तो वहां पर इसको लगाते हैं। और बहुल के कहने के कारण से अन्य धातुएं भी ले सकते हैं, अन्य प्रत्यय भी ले सकते हैं। जैसे एक महावाष्य में आएगा कि फिड फिड प्रत्यय री धातु से, अब वहां तो कहा नहीं है कहीं पर भी उणादि कोश में, तो रिफिड और रिफिड ये शब्द भी बनाए गए हैं वहां पर। तो बहुत व्यापक सूत्र है ये उणादि कोश के लिए। आचार्य बहुल वचनात् करके स्नायु का हानु, मतलब ये धातुएं बदल करके। हाँ, अब ये बहुल वचनात् से तात्पर्य उणादयो बहुल, ये इधर की ओर संकेत है महर्षि दयानंद का, क्योंकि प्रथम सूत्र है तो ये भी दिखाना आवश्यक था, अष्टाध्यायी के सूत्र को भी बताना आवश्यक था। अब ये बहुल वचनात् एक सूत्र में उन्होंने एक दे दिया है सैंपल के रूप में, तो अन्य भी जितने भी आगे सूत्र आ रहे हैं तो कहीं कहीं दे देंगे ये ऐसे ही संकेत के रूप में, लेकिन हम प्रत्येक सूत्र के साथ इसको घटा सकते हैं उणादयो बहुलम को। चलो आगे देखते हैं, आगे है भूते भी दृश्यन्ते, भूते सप्तमे कुचनांतम अपि अव्यपदम दृश्यन्ते क्रियापदम। जहां ये दृश्य धातु का प्रयोग करते हैं पाणिनि, तो मुख्य अभिप्राय उसका होता है शब्द के प्रयोग के ऊपर, ठीक है ना। जिसे हम कहते हैं अभिधान, कि ऐसा यदि कहीं पर अर्थ निकल रहा है, ऐसा यदि देखा जा रहा है, इस अर्थ में देखा जा रहा है, तो वहां इस सूत्र से उसको सिद्ध कर लेते हैं। अब क्योंकि वर्तमाने का अधिकार चल रहा था, कोई यह भी कह सकता है कि वर्तमाने की हम अनुवृत्ति को हटा दें, लेकिन उससे इतना स्पष्ट नहीं था। बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि भाई मंद बुद्धि वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए भी थोड़ा समझाना होता है, तो बहुत स्पष्ट बात भी कहनी पड़ती है कहीं कहीं। तो इन्होंने भूते कह करके ये स्पष्ट किया यहां पर कि उणादि जो प्रत्यय हैं ये केवल वर्तमान में ही मत समझना कि वर्तमान का अधिकार चल रहा है, अपितु उणादयः प्रत्ययः भूते अपि दृश्यन्ते, भूतकाल में भी इनका प्रयोग हो जाता है। जैसे वृत्त धातु से किया गया है, सूत्र तो वैसे एक सामान्य है, सर्व धातुभ्यो मनेन, ऐसे सूत्र भी उणादि कोश में कई स्थानों पर आते हैं। सर्व धातुभ्यो असुन, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी, सर्व धातुभ्यो मनेन। तो मनेन प्रत्यय किसी भी धातु से कर सकते हैं, तो वहां पर वृत्त धातु से मनेन प्रत्यय कर लिया, गुण तो हो ही जाएगा, मनेन का मन बचेगा, तो शब्द बन जाएगा वर्तमन। तो यहां पर भूते कह करके अब विग्रह कैसे करेंगे, निष्ठांत करके, वृत्तम इति वर्तम। तो वर्तम किसे कहते हैं, मार्ग को। और वृत्त धातु का अर्थ क्या होता है, ऋतु वर्तने दिया है तो हम सत्ता अर्थ में ले लेते हैं, है बोलते हैं ना, है कि संस्कृत वर्तते, किम वर्तते, क्या है। यद्यपि वृत्त का थोड़ा व्यापक प्रयोग हो जाता है, लेकिन सत्ता अर्थ में भी ले लेते हैं, तो जो सर्वत्र वर्तमान है, कौन है वो, मार्ग, तो पहले से ही बना हुआ है। हम रास्ते पर चलते हैं किसी पर, तो ऐसा नहीं है कि हर बार हम रास्ते को बनाते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, पहले से बना हुआ है, भूतकाल हो गया, उसका प्रयोग करते हैं सभी लोग। ऐसे ही चरितम तत् चर्म, अब चर धातु गति भक्षण, सारे अर्थ नहीं लेना है हमें, जो घट गया तो कौन सा अर्थ घट रहा है, क्योंकि चमड़े को चर्म बोलते हैं, तो जो व्याप्त है पूरे शरीर में, ज्ञान गमन प्राप्ति प्राप्त है जो चरगति भक्षण है, तो पहले से ही है पूरे शरीर पर, तो ये भी भूतकाल में हो गया, चरितम इति तत् चर्म। ऐसे ही भस धातु है, भस भर्सन दीप्त्यो हो, तो दीप्ति अर्थ ले लेंगे यहां पर, भर्सना अर्थ तो नहीं होगा, क्योंकि राख को भस्म को, राख को बोलते हैं ना भस्म, तो जो दीप्त हो चुका है यानी कि जल गया, ठीक है ना, भसितम, जिसको जला दिया गया है पूरा, अब बन गया है केवल राख मात्र रह गई है बस, तो भसितम तद भस्म। तो इस तरह से भूतकाल में भी ये शब्द बन जाएंगे। अब उणादय जो शब्द कहा था इन्होंने पूर्व सूत्र में, उसको हम भूते भी दृश्यन्ते यहां भी लाए थे और अगले सूत्र में भी ले जा रहे हैं, लेकिन इन दो सूत्रों में प्रत्ययों की प्रमुखता थी। उणादय प्रत्ययः वर्तमाने भवन्ति भूते भवन्ति, लेकिन तीसरे सूत्र में वो प्रत्यय नहीं बोल रहे हैं, प्रत्यांत शब्द को बोल रहे हैं। जैसे गमी शब्द लिया इन्होंने आदि कह करके और ले लिए साथ में, तो अब वहां पर हम उणादय की अनवृत्ति प्रथमांत के रूप में जो ले जा रहे हैं, तो उसमें प्रथमांत को हम बदलेंगे फिर सप्तमी में, ठीक है ना। उणादिशु, अब उणादिशु कहकर के वहां पर भी उणादि प्रत्यय जहां कहे गए हैं तात्स्थ्योपाधि से, अब ले लेंगे पुस्तक को, उणादि कोश अर्थ हो जाएगा। अब उणादि प्रत्यय जहां स्थित हैं, तो इस तरह से अर्थ होगा। तो भविष्यति गम्यादय, भविष्यति सप्तम्ये क्वचनांतम, ये लिट लकार का मत समझ लेना, प्रथम पुरुष का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, आगे ही सूत्र आने वाला है, लिट सद व लिट लकार के स्थान पर सत, क्षत्रिय और शानच, क्षत्रिय कर लिया, प्रातिपदिक बन गया, सप्तमी व्यक्ति आ गई। तो भविष्यति काले उणादिशु, उणादि कोश में, अब क्योंकि केवल उणादि की ही बात नहीं है, इसको सूत्र को और व्यापक अर्थ करते हुए इसका अष्टाध्यायी भी ले लिया, ये उणादि तक ही सीमित नहीं रखा, उणादेह का अधिकार इसका अनुवृत्ति आने पर भी। तो उणादिशु अष्टाध्यायी आमच गम्यादय शब्द भविष्यति काले भवन्ति अर्थात साधवो भवन्ति। तो कहने का तात्पर्य उणादि कोश में जो प्रत्यय कहे जाते हैं, तो केवल यही मत समझ लेना कि केवल वर्तमान काल में ही होते हैं, भूते भी दिखा दिया पीछे और भविष्यत काल भी, तीनों ही काल तो होगा एक प्रकार से, सभी कालों में हो जाते हैं। अब यहां पर उणादि कोश में जैसे गमी शब्द है, तो उणादि कोश में सूत्र आएगा गमे ऋणी, अब वहां तो नहीं कहा है उणादि कोश में कि भविष्यत काल में होगा, ये इतना कहा है गमे ऋणी, गम धातु से इनी प्रत्यय होता है बस, तो हम यही तो अर्थ लेंगे प्राय करके जाने वाला, तो जाने वाला में फिर गमन क्रिया तो करे वो, तब गमी बनेगा, लेकिन भविष्यत काल में जो हमने इसको सिद्ध किया तो अभी गमन क्रिया उसने प्रारंभ भी नहीं की है, जाएगा, योजना बन रही है, संकल्प किया है, विचार किया है, तो गमिष्यति इति गमी, अब ऐसे विग्रह कर लेंगे। तो गमिन गमे ऋणी गमिन, गमी जो बनाएंगे प्रथमा का एक वचन शौच से दीर्घ करके, और ग्रामम ग्राम कर्म है उसका, तो कृदंत के कर्म में षष्ठी होनी चाहिए, गमी ग्रामस्य यही तो होना चाहिए, तो किससे रोकेंगे षष्ठी को, देखो रोकने का प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, इसमें तो आया नहीं, इसके आगे तो आ तो गया अक इन, तुम लोग पढ़ चुके हो पीछे, भूल रहे हो ना, अक और इन, और वो भी भविष्यत भी कह दिया है वहां, भविष्यत काल में इन्हीं प्रत्यय है ये, तो अकेनो भविष्यदाधमर्णयो से षष्ठी का निषेध हो जाएगा, द्वितीया ही रहेगी। अब गमेरिणी के आगे एक सूत्र और पढ़ा पाणिनि उणादि कोश में, आंगिणित, ऊपर से अनुवृत्ति ले ली इन्हीं की, कि आंग उपसर्ग लगा करके गम धातु से इन्हीं प्रत्यय करेंगे, तो उस इन्हीं को ऋणित भी करेंगे, आंगिणित, ऋणित करने का सीधा प्रयोजन क्या है, वृद्धि करना, तो आगामी आगामिन, तो आगामिन, अब ये तो स्पष्ट ही भविष्यत काल के ही अर्थ को बोलता है या नहीं, गमी में तो हम संदेह कर सकते हैं कि जाने वाला है या जाएगा उसको कहा जाए, लेकिन आगामी को, आगामी का क्या अर्थ है? जो आ रहा है, जो आएगा। गमी का अर्थ जाएगा, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। गमी का जा रहा है वो भी गमी कह सकते हैं, लेकिन आगामी में तो आ रहा है में घटेगा ही नहीं है, क्योंकि आगामी शब्द ज्यादा प्रसिद्ध है ना। आगामी वर्ष में, आगामी दिन में, आगामी घंटे में, ऐसे करके बोलते हैं, तो स्पष्ट ही भविष्यत अर्थ निकल रहा है इससे, तो आगामी हो गया। और उसके नीचे सूत्र फिर गमे रेने ही, गमी आंगणित आगामी, फिर है भुवश्च भावी। भावी यहां देंगे उदाहरण, यह अंत में दिया है भावी। तो भुवश्च सूत्र में भी अब किसकी अनुवृत्ति लाएंगे? ऊपर से ऋणित की और इन्हीं की, आंगणित से ऋणित आ गया, इनके भू धातु से भी इन्हीं प्रत्यय होगा, साथ में वृद्धि और इन्हीं प्रत्यय, ऋणित हो गया ना, ऋणित होने से वृद्धि हो गई, आवादेश भावी। तो भावी भी स्पष्ट अर्थ यही होता है, होने वाला, हो रहा है उसको नहीं बोलते हैं, स्पष्ट भविष्यत काल का ही अर्थ निकल रहा है इससे भी। अब भविष्य के आगे एक सूत्र और दिया फिर प्रस्थ। अब चार बोले मैंने, गमेरे ने गमी आंगणित आगामी भुवश्च भावी प्रस्थः प्रस्थायी, ये हैं। और भी हैं परमेकित परमेष्ठी आदि, वो आगे हैं फिर। तो प्रस्थः, अब यहां भी हम ऋणित की अनुवृत्ति भी लाएंगे और इन्हीं प्रत्यय भी। ऋणित की अनुवृत्ति लाने से लाभ ये हो गया कि हम युकागम कर पाए, नहीं तो युकागम नहीं हो पाता। तो प्रस्थायिन प्रस्थायी बन गया। ये तो हो गए उणादि कोश के उदाहरण। ये जो अंत में भावी आ रहा है ना, ये भी उणादि कोश का है, इसलिए यही देना चाहिए था इसको प्रस्थायी से पहले। और एक सूत्रों का क्रम भी बन जाता है, उदाहरणों का क्रम बनेगा, गमी आगामी भावी और प्रस्थायी, ये है क्रम। आगे जो है ये प्रतिरोधी प्रतिबोधी प्रतियोधी प्रतियोगी प्रत्यायी आयायी, ये सारे अष्टाध्यायी के उदाहरण। पीछे पढ़ा था हमने सुप्त जातो उन्हें ताच्छील्ये, तो ताच्छील्य अर्थ में सुबंत पूर्व रहते हुए या न रहते हुए, दोनों ही बातें, दोनों प्रकार के अर्थ किए थे वहां पर। तो उससे ऋणी प्रत्यय कर लेंगे, तो प्रतिरोधी रुद्ध धातु से बन जाएगा, बुद्ध धातु से प्रतिबोधी। अब क्योंकि यहां पर वर्तमाने का अधिकार चल रहा था, तो इस सूत्र के कारण से भविष्यत काल में भी ये सब बन जाएंगे। प्रतियोगी, यहां पर वो किया गया था घिनुण है, क्योंकि हमें घित करके चजों को घृणित तो भी तो लगाना है, युज धातु से है ना प्रतियोगी। प्रत्यायी आयायी में या को युगागम भी हो गया है साथ में, तो इस तरह से ये बन जाएंगे। अब ये उणादि वाला विषय यहां पर समाप्त कर दिया है। अब कुछ आ रहे हैं सामान्य सूत्र। सामान्य से तात्पर्य मेरा होता है कुछ ही स्थलों पर कुछ ही शब्दों को बनाने वाले, वो सामान्य सूत्र कहलाते हैं। उनका व्यापक प्रयोग भाषा में नहीं होता है। तो अगला सूत्र है यावत पुरा निपातयोर लट। यावत पुरा निपातयो हो सप्तमी द्विवचनांतम लट प्रथम एक वचनांतम। अब ये भविष्यति का अधिकार यहां से प्रारंभ हो चुका है, ठीक है ना। लकार जो हम भविष्यत काल में लाते हैं वो भी सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। कितने लकार हैं भविष्यत काल में? भाई लिट लकार आता है और लुट, दो ही तो आते हैं। तो यहां पर यावत और पुरा, ये दो शब्द साथ में पाणिनि को ये भी कहना पड़ा कि निपात होना चाहिए ये। तो इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि बिना निपात के भी होते हैं यौगिक, जैसे यावत शब्द बनाते हैं हम, नहीं बनाते यत परिणाम परिमाणम अस्य, तत् परिमाणम अस्य, ऐसे करके यावत तावत जो बनते हैं शब्द, जितना उतना इतना, ऐसे अर्थ निकलते हैं जिनके। और पूरा यदि लेना हो हमें तो यदि हम आकारांत शब्द ही लें तब तो निपातन ही निपात ही है ये। लेकिन पुर शब्द का तृतीया का एक वचन वो भी तो पूरा बन जाएगा, पूह पुरौ पुरह पुरम पुरौ पुरह पुरा पूर्भ्याम पूर्भी ही, ऐसे वो नहीं लेना है, निपात ही लेना है। तो यावत पुरा शब्दयो निपातयो रूपपदयो हो, भविष्यति का ऊपर से अनुवृत्ति के रूप में ले लेंगे, भविष्यति लट प्रत्ययो भवति, और भविष्यत में तो लट की प्राप्ति नहीं थी तो ये सूत्र से हो जाएगी। अब यहां यावत भुंगते का अर्थ क्या होगा, जितना खाता है, जितना बोलेंगे फिर तो वही हो जाएगा यत परमाणम अस्य, तो जो अर्थ में होता है ये, जो वेदों में बहुत आता है वेदों में, क्योंकि जितना अगर अर्थ लेंगे हम तो जितना कहने के लिए फिर उतना भी कहना पड़ेगा, केवल जितना शब्द बोल करके वाक्य बनाओ कोई, जितना उतना मत बोलना कोई वाक्य बन जाएगा ऐसा, एक दोनों सापेक्ष शब्द है ना, यद और तद, यद भद्रम तन्नासुव, तो ऐसे ही यहां पर भी, तो जितना अर्थ न लेकर के जो, बस जो से। अब यहां पर ये निपात के रूप में है, ये इसकी व्युत्पत्ति नहीं दिखाएंगे। ऐसे ही पुरा, तो पुरा जो है ये पूर्व काल अर्थ में ये आता है शब्द, तो यावत भुंगते पुरा भुंगते। अब यहां भुंगते जो क्रिया आ रही है इसका अर्थ होगा खाएगा, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि भुंगते लटलकार का रूप है तो खाता है अर्थ कोई करने लग सकता है, लेकिन यहां पर जो लटलकार किया गया है ये भविष्यत के अर्थ में किया गया है, तो जो खाएगा पूर्व खाएगा इस प्रकार से। आगे है विभाषा कदा करियो हो, विभाषा प्रथम एक वचनांतम कदा करियो हो सप्तमी द्विवचनांतम, कदा और कर ही ये दो शब्द लिए गए यहां पर, और सप्तमी है तो उपपद अर्थ होगा, तो कदा कर ही इत्येतयोर उपपदयो हो भविष्यति काले विभाषा लट प्रत्यय भवति। पीछे कहा था यावत पुरा के विषय में, वहां पर विभाषा नहीं कहा था, वहां नित्य ही हो जाएगा, लेकिन कदा और कर ही का प्रयोग करेंगे तो उस अवस्था में विकल्प करके भविष्यत काल में लट लकार हो जाएगा। तो इसमें जैसे कदा भुंगते तो अर्थ क्या निकलेगा, कब खाएगा। अब विकल्प करके कहा है तो दूसरे पक्ष में फिर लिट और लुट जो अन्य दो लकार हैं भविष्यत काल के वो भी हो जाएंगे, सामान्य भविष्यत है तो भोक्षते और अनद्यतन भविष्यत है तो भोक्ता। अच्छा जी, जब कला कह दिया है कब खाएगा नहीं पता तो लुट क्यों प्रयोग करेंगे, ये तो वक्ता के ऊपर है ना, वक्ता किस रूप में प्रश्न कर रहा है, मान लो किसी से कहा कि भोजन कर ले, बोला नहीं आज नहीं करूंगा, अब आज नहीं करूंगा ठीक है ना, अद्य न करिष्यामि अद्य न भोक्षिये, इतना बोलने के बाद अब जो सामने वाला व्यक्ति है वो यदि ये प्रश्न करता है कि कदा भोक्ष्यसे, तो ये वाक्य उसका शुद्ध रहेगा। सामने वाला जो प्रश्न करेगा कब खाएगा, वो ये प्रश्न आज के विषय में करेगा वो या आगे के समय के विषय में, अब क्योंकि वो पहले ही कह चुका कि मैं आज नहीं खाऊंगा, तो स्पष्ट है कि अब जो प्रश्न उठेगा वो आज के दिन को छोड़ करके अन्य दिनों के लिए ही आएगा, तो अन्य दिनों के लिए आएगा तो अब वक्ता को पता है ना कि कौन सा काल प्रयोग कर रहा है, वो अनद्यतन भविष्यत कर रहा है या कि अद्यतन भविष्यत कर रहा है, उसको पता है, तो पता है तो प्रश्न शब्द कालवाचक शब्द न बोलने पर भी उसको लूट ही बोलना चाहिए, तो वो कहेगा कदा भोक्ता, यानी कब खाएगा, फिर आज नहीं खाएगा, तो ऐसे बन जाते हैं। जिस अर्थ में कदा है उसी अर्थ में कर ही, कब। वैसे सामान्य सूत्र है सर्वई कान्य किम यत तदह काले दा, काल अर्थ में दा प्रत्यय होता है, सर्वदा, एकदा, सर्वई कान्य अन्यदा, किम से कदा, यत यदा, तद तदा, इतने शब्द हैं ये। लेकिन उसी प्रकरण में आगे जब हम चलते जाएंगे तो तयोर दार हिलव चत छंदसी के नीचे अनद्यतने रिल अन्य तरस्याम, इसमें अनुवृत्ति इसकी ले लेते हैं सर्वई कान्य किम यत तदह की। यद्यपि तयोर दार हिलव चंदसी में से तयोह कहा है, तो वहां तो तयोह से ऊपर जो प्रकरण चल रहा है तद का और इदम का, तद और इदम ये दो की अनुवृत्ति आएगी उसमें। लेकिन अनद्यतने रिल अन्य तरस्याम में सर्वई कान्य किम यत तदह की अनुवृत्ति ली जाती है, और वैदिक शब्द है प्रायः करके, ये वेद में करही का प्रयोग होता है विकल्प करके, तो अनद्यतने रहस्याम से करही शब्द बनाएंगे, तो करही भुंगते यानी कब खाएगा, करही भोक्षते और करही भोक्ता, इस तरह से ये विकल्प कर दिया है इसने। अब यहां पर कदा और करही, अगर हम दोनों शब्दों की संरचना को देखें तो ये किस शब्द से बने हुए हैं दोनों, किम शब्द से। तो किम शब्द से बने हुए दो ही शब्द तो लिए, लेकिन अगले सूत्र में किम शब्द से बने हुए सारे ही शब्द ले लिए, और सारे ही शब्दों को जब लेना होता है पाणिनी को तो वो क्या करते हैं, शब्द के आगे वृत्त शब्द को जोड़ देते हैं। एक सूत्र सुना ना, यद वृत्तान नित्यम, ऐसे यहां पर है किम वृत्ते, तो किम वृत्ते का अर्थ क्या हुआ, किम वृत्तम, किम वृत्तम भाई, किम का वर्तन व्यवहार जहां जहां हो रहा है तो सारे शब्द जो बनेंगे उससे वो सब किम वृत्ति ही तो कहलाएंगे। तो किम वृत्ते सप्तम में क्वचनांतम लिप्सायाम सप्तम में क्वचनांतम, तो किम वृत्ते किम वृत्तम किम वृत्तम, लिप्सा कहते हैं, लिप्सा शब्द लब्धुम इच्छा सन प्रत्यय करके, प्राप्त करने की इच्छा, यानी जो व्यक्ति वाक्य प्रयोग कर रहा है उसके अंदर स्वयं को प्राप्त करने की इच्छा है तब ऐसा वाक्य बोलेगा। अब देखो कैसे अर्थ निकलेगा उससे, तो अर्थ सूत्र का ये बनेगा, क्योंकि सप्तमी है किम वृत्ते, कि किम वृत्ते उपपदे, यानी किम शब्द से बने हुए शब्दों के उपपद में होने पर भविष्यति काले धातु हो विभाषा लट प्रत्ययो भवति, भविष्यत काल में विकल्प से लट प्रत्यय हो जाएगा। तो जैसे किसी ने प्रश्न किया कि कम या कतरम या कतमम, ये सारे किम वृत्ति ही तो हैं, वहां डतर डतम करके बना लिए हैं, वहां सीधा ही किम शब्द का प्रयोग कर दिया कम, कि भवान भोजयति, प्रश्न का अर्थ क्या रहा गया कि आप किसको भोजन खिलाएंगे, ठीक है ना, भविष्यत काल में ही तो बोल रहा है वो, तो इसमें लिप्सा कहां से आ गई, भाई सामने वाले से प्रश्न किया जा रहा है आप किसको खिलाएंगे, लिप्सा ये है कि वो खुआ आदमी है खाने वाला, और उसे पता लग गया कि सामने वाला ये किसी को भोजन खिलाएगा, क्यों ना मैं ही अपना दांव फिट कर लूं यहां पर इसके प्रश्न करके, और बाद में समाधान के रूप में मैं स्वयं को ही कर दूंगा, पसे मुझे ही खिला दे, खिलाना है तो फिर कि आप किसको भोजन खिलाएंगे, विचार तो बहुत देर से कर रहे हैं, क्या सोचा है मन में, तो उसके अंदर अभिलाषा है स्वयं के खाने की इच्छा चल रही है उसकी, तो कम भवान भोजनम, कम भवान भोजयति, और विकल्प है तो भोजयिष्यति या भोजयिता। ऐसे ही एक और ले लिया। अब यहाँ पर क्योंकि दा धातु का प्रयोग किया जा रहा है तो चतुर्थी आनी चाहिए, संप्रदान कारक बन जाएगा। तो कस्मै भवान इदम पुस्तकम, अब कोई पुस्तक है वो चाहिए स्वयं को और सामने वाला दान करना चाह रहा है तो स्वयं की लिप्सा होने के कारण से उससे प्रश्न कर रहा है कि आप किसको देंगे, मुझे ही दे दो फिर, देना है तो कस्मै भवान इदम पुस्तकम ददाति दास्यति या दाता, तो ये हो गई लिप्सा। अब इसमें एक चीज और जोड़ दी गई साथ में कि बल्कि जोड़ क्या दी गई, यूं कहा जाएगा कि जिसके अंदर लिप्सा हो रही है प्राप्त करने की इच्छा, वो बहुत तीव्र हो रही है। अब तीव्र हो रही है तो सामने वाले को प्रेरणा देने के लिए क्या करे फिर वो, तो प्रेरणा देने के लिए उसका फल भी साथ में बता रहा है कि देखो आप अगर ये दे दोगे तो आप स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, जल्दी कर लो इस काम के लिए। इसलिए आगे कहा कि लिप्स्यमान सिद्धौ च, लिप्स्यमान सिद्धौ सप्तमे क्वचनान्तम च व्यपदम। तो लिप्स्यमान क्या लग रहा है, किसमें है प्रत्यय, कर्म में, कर्मवाच्य बनाते हैं ना वाक्य हम, कि लिप्स्यते प्राप्तुम इष्यते, जिसको प्राप्त करने के लिए चाहा जा रहा है वह वस्तु हो गई लिप्स्यमान। तो कर्म में शानच प्रत्यय कर लिया है, सन्नंत लिप्स धातु से कर्म में शानच प्रत्यय आत्मनिपद में करेंगे ना, तो इसलिए शानच हो गया क्योंकि कर्मवाच्य में आत्मनिपद होता ही है तो शानच आएगा। और लिप्स्यमान का समास किया गया फिर सिद्धि शब्द के साथ में कि जो वस्तु चाही जा रही है उससे सिद्धि क्या मिलेगी, क्या प्रयोजन उसका सिद्ध होगा, वो भी साथ में बताया जा रहा है। तो लिप्स्यमानात् सिद्धि ही, लिप्स्यमान सिद्धि ही, पंचमी तत्पुरुष। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि लिप्स्यमानात् अर्थात जो पदार्थ चाहा जा रहा है उससे सिद्धौ गम्यमानायाम, सिद्धि का भी द्योतन यदि किया जा रहा है तो उस अवस्था में भविष्यति काले विकल्पेन लट प्रत्यय भवति। अब यहां पर जो वाक्य बनेगा वो साथ में उसकी सिद्धि बताते हुए बोलेगा वक्ता कि यो भक्तम ददाति स स्वर्गम गच्छति, जल्दी कर लो ये कार्य और मैं बैठा हूं तैयार लेने के लिए, कि जो भक्त का दान करेगा, भक्त तात्पर्य यहां पर ओदन भात, तो जो भक्त देगा, अब क्योंकि भविष्यत काल लेना है ना, जो भक्त देगा वो स्वर्ग को जाएगा। गच्छति का भी वही अर्थ निकालेंगे अब, क्योंकि दोनों धातुओं में करेगा ये लट लकार, दूसरे पक्ष में हम लिट और लुट, तो यो भक्तम दास्यति या दाता वा स स्वर्गम गमिष्यति गंता वा। तो ये इस तरह के सूत्र हैं, ये सामान्य सूत्र ही कहलाएंगे। अब यहां पर मान लो सामने वाला व्यक्ति जिससे कहा जा रहा है कि जो देगा वो स्वर्ग को जाएगा, जिससे कहा जा रहा है, और वो यदि व्याकरण पढ़ा हुआ हो तो वो तुरंत समझ जाएगा कि इसने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि उसको पता है इन दोनों सूत्रों का। वो कहेगा अच्छा तुझे इच्छा हो रही है लेने की इसलिए ऐसे बोल रहा है, इसलिए तूने लट लकार का, अगर वो ऐसे बोले कि यो भक्तम दास्यति स स्वर्गम गमिष्यति तब तो संदेह की बात रहेगी, आवश्यक नहीं है कि लिप्सा उसके अंदर है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि यो भक्तम ददाति स स्वर्गम गच्छति, अब समझ जाएगा वो तुरंत कि लिप्सा है इसके अंदर, ये खुद ही चाह रहा है तो बोलेगा क्यों, क्या जी मतलब वो चाह रहा है और वो बताएगा भी क्या लट लकार बोल के। यदि उसने ददाती बोला तो ददाती बोला तो एक तो ये कहेगा, अगर वो नहीं जानता है व्याकरण ज्यादा थोड़ा ही जानता है तो कहेगा अभी कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो दूंगा, तू ददाती क्यों बोल रहा है, दास्यति बोलना मेरे से, तब तो ये कहेगा ना फिर वो, लेकिन यदि इस सूत्र का पता है उसको कि लिप्सा अर्थ होने पर लट लकार भी प्रयोग हो जाता है, तब कहेगा कि अच्छा तुझे इच्छा हो रही है, क्योंकि दोनों ही व्याकरण पढ़े माने जाएंगे ना। फिर जो प्रयोग कर रहा है वो तो स्पष्ट ही ये सूत्र जानता है, तभी तो लट लकार का प्रयोग करेगा। अगर उसको ये छिपाना है कि सामने वाला मेरी भावना को न पकड़ पाए, तो लिट का प्रयोग करेगा फिर वो, या लुट का। लेकिन उस अवस्था में ही सोचेगा कि फिर ये पता नहीं किसको देगा, ये विचार बनाएगा भी नहीं बनाएगा, तो लट लकार बोलूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे थोड़ा बहुत जान भी जाए तो कोई बात नहीं है, जान जाएगा तो और अच्छी प्रकार से मुझे दे देगा फिर ये, कि चलो मैं भी कहां किसको ढूंढता रहूंगा, किसको दूंगा, ये आ ही गया है, चलो इसी को दे देते हैं। आगे दिया लोडर्थ लक्षणे च, लोडर्थ लक्षणे सप्तम एक स्नातम च व्यपदम। ये थोड़ा एक भिन्न अर्थ को लेता है सूत्र, कि लोट लकार को पकड़ा पहले और लोट का अर्थ देखा, तो लोट का अर्थ होता है प्रेरणा आदि, इसको बोलते हैं प्रईष आदि कह करके, प्रईष आदि, आदि में और अर्थ आ जाएंगे, तो लोटः अर्थः लोडर्थः। अब उस लोडर्थ को जिसके द्वारा लक्षित किया जा रहा है, लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, और लोडर्थस्य लक्षणम लोडर्थ लक्षणम, तो यहां दो धातुएं आएंगी। फिर एक धातु आएगी लोट के अर्थ वाली, ठीक है ना, वो हो गई लोडर्थ, और उस धातु को दूसरी किसी धातु से लक्षित किया जाएगा। तो यहां पर जब लोट का हम प्रयोग करेंगे तो वहां तो लोट का प्रयोग हो ही गया, सूत्र तो लट लकार का प्रयोग कर रहा है ना भविष्यत काल में, तो जो लक्षण है उसका बताने वाली धातु, उस लोट के अर्थ को द्योतित करने वाली धातु, उसमें ये लट लकार करेगा। जैसे हिंदी में हम वाक्य बोल रहे हैं कि देखो उपाध्याय जी जब आ जाएं, जब आएंगे तो तुम छंद को पढ़ना, तो छंद को पढ़ना ये क्या हो गया लोडर्थ, उसको प्रेरणा दी जा रही है, इसको बोलते हैं प्रईष, प्रेरणा दी जा रही है। लेकिन कब पढ़ना, तो लक्षित किसके द्वारा कर रहे हैं, आगमन क्रिया के, उपाध्याय का जो आगमन होगा तब तब पढ़ना, तो उपाध्याय का जो आगमन है, आगमन क्रिया, वहां पर ये लट लकार कर देगा भविष्यत काल में, क्योंकि अभी तो आए नहीं है, आएंगे वो। तो वाक्य बनेगा कि उपाध्यायश्चेद आगच्छति अथवा आगमिष्यति आगंतवा अथ त्वं छंदो अधीश्व या व्याकरणम अधीश्व, व्याकरण पढ़ना। तो ये हो गया, अब लोट अर्थ हो गया अधीश्व, अधीश्व जो क्रिया प्रयोग की गई है ये लोट के अर्थ में है, अर्थात लोट का अर्थ निकल रहा है, इसे प्रेरणा दी जा रही है, और इस लोड अर्थ का लक्षण, लोड अर्थ का, लोड अर्थ को बताने वाली वो कौन सी है, वो है आगच्छति, उपाध्याय का आगमन, कि वैसे नहीं पढ़ना, जब उपाध्याय जी आ जाएंगे तब पढ़ना। तो यह है सामान्य सूत्र ही कहा जाएगा, कहीं इस प्रकार के वाक्य भी आते हैं तो इस तरह से उसको सिद्ध करेंगे। अब इसी में थोड़ा सा और जोड़ा गया कि यहां पर उपाध्याय जी जब आएंगे तो ये ठीक है भविष्यत काल है, लेकिन भविष्यत काल में कोई सीमा नहीं बताई जा रही है कब आएंगे, उसमें यदि सीमा भी बता दी जाए, समय का द्योतन भी थोड़ा सा और कर दिया जाए, तो वो समय का द्योतन कितना होगा कि मुहूर्त के पश्चात। अब मुहूर्त किसे कहते हैं, पूरे 24 घंटे में कितने मुहूर्त माने गए हैं, 30, तो 30 मुहूर्त माने गए हैं, और घड़ियां कितनी मानी गई हैं, 4 घड़ी घटिका, हाँ 48 मिनट की होती है, 48 मिनट की एक घड़ी, तो यहां पर मुहूर्त के पश्चात, तो एक मुहूर्त माना जाएगा उसका। तो लिंग च ऊर्ध्व मौहूर्तिके, लिंग प्रथमी क्वचनांतम च व्यपदम ऊर्ध्व मौहूर्तिके सप्तमी क्वचनांतम। तो ऊर्ध्व मौहूर्तिक शब्द बनाएंगे, मुहूर्ताद ऊर्ध्वम ऊर्ध्व मुहूर्तम, ये तो हो गया समास पंचमी का। यहां पर पंचमी तत्पुरुष किया गया है, यानी मुहूर्तात ऊर्ध्वम ऊर्ध्व मुहूर्तम। अब यहां पर पंचमी तत्पुरुष किया गया है लेकिन पूर्व निपात किया गया है ऊर्ध्व शब्द का, जबकि मुहूर्त का होना चाहिए ना, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो निपातन से ही मान लेंगे, सूत्रकार बना रहे हैं इसलिए। दूसरा एक कार्य निपातन से और मानेंगे इसमें, क्योंकि ऊर्ध्व मुहूर्त शब्द से जब भव अर्थ में काला ठें सूत्र से ठें प्रत्यय किया जाएगा तो फिर आदि अच को वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन आदि अच को न होकर के उत्तर पद को वृद्धि हुई है, उत्तर पद के आदि अच को मुहूर्त में वृद्धि हुई है, मऊहूर्त ऊर्ध्व ज्यों का त्यों रहा, नहीं तो क्या बनना चाहिए ऊर्ध्व मुहूर्तिके, लेकिन सूत्र क्या है ऊर्ध्व मऊहूर्तिके, तो इस तरह से बना हुआ है। ये अर्थ हो जाएगा कि ऊर्ध्व मऊहूर्तिके भविष्यति काले, और लोडर्थ लक्षण पीछे से आ ही रहा है, लोडर्थ लक्षण वर्तमान धातु विकल्पे न लिंग प्रत्ययो भवति। अब च कह करके ऊपर से लटलकार भी ले लिया इन्होंने, और विकल्प से लिंग लकार का भी प्रयोग कर दिया, तो फिर अब भविष्यत काल में किया जा रहा है तो उस अवस्था में फिर भविष्यत काल के भी दोनों लकार वो भी आ जाएंगे, तो दो भविष्यत काल के लकार, एक लिंग लकार, एक लटलकार, चार हो गए इसमें। और मुहूर्त के पश्चात माना गया है तो दो घड़ी का एक मुहूर्त माना जाता है ना, तो दो घड़ी का एक मुहूर्त हो गया, यानी कि दो घड़ी के पश्चात यदि उपाध्याय जी आएंगे तो ये समय का थोड़ा सा बोधन करा दिया गया इसमें कि मुहूर्त से पश्चात, पीछे वाले सूत्र में वहां पर मुहूर्त शब्द का प्रयोग नहीं था, बस सामान्य भविष्यति ही था, कब आएंगे ये कुछ नहीं पता था। यहाँ है कि मुहूर्त से पश्चात उपाध्याय छेद आगछेद आगछति आगमिष्यति आगंतावा अथा तुम छंदो अधीश, बाकी सब ज्यों कहते हैं, बस केवल समय का थोड़ा सा एक सीमा बांध दी गई है कि आएंगे तो, लेकिन ऊर्ध्व मुहूर्त यानी एक मुहूर्त के पश्चात यदि आएंगे तो इतना तो स्पष्ट है कि एक मुहूर्त तक तो नहीं आएंगे, और पीछे जल्दी भी आ सकते थे पिछले सूत्र में देखें तो केवल यहां पर जो लकार बढ़ाया गया है वो कौन सा बढ़ाया गया है, लिंग, बस बाकी लट और लिरिट और लुट तो पीछे भी थे, वो यहां भी है। ये यहां तक जो है ये मौहूर्तिक में उत्तर पद में जो वृद्धि हुआ है ये निपातन से, हाँ निपातन से, सूत्र नहीं है इसका कोई, ये यद्यपि सूत्र वहां जो दिए हुए हैं उनमें ये वाला विषय नहीं है कि मुहूर्त को हम कर पाए, क्योंकि वहां जो प्रकरण प्रारंभ होता है ना उत्तर पदस्य का, तो कहां से प्रारंभ होता है, जहां वृद्धि का प्रकरण है मृज, ये जो सूत्र प्रारंभ होता है ना देविका शिंशपा दित्यवाड, जो तीसरा पाद जो प्रारंभ होता है, क्योंकि वृद्धि तो यहां से मृजय वृद्धि से, मृजय वृद्धि से वृद्धि चल पड़ा, मृजेर वृद्धि से दूसरे पाद के अंत में जो सूत्र आ रहे हैं वहां से वृद्धि का प्रकरण चल पड़ा, ठीक है ना, और वृद्धि का प्रकरण जो चल पड़ा है तो वहां पर फिर आगे जो तीसरा पाद प्रारंभ होता है, काफी दूर तक वृद्धि की अनुवृत्ति चलती है इसमें, तो देविका शिंशिका और ये नए वाभ्याम पदांताभ्याम ये सारा है, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर दसवें सूत्र में आता है ना उत्तर पदस्य, यहां से उत्तर पद का अधिकार चलता है। अब जो सूत्र आगे आएंगे वो उत्तर पद को वृद्धि करेंगे, उन सूत्रों में मुहूर्त में वृद्धि करने वाला है नहीं कोई, इसलिए निपातन से मानेंगे फिर। और ये जो चलता है प्रकरण फिर ये जाएगा यथा तथ यथा प्रयो पर्यायेण, यहां तक है ये बनता है ना यथा तथ्य, यहां दोनों है पर्यायेण कहा ना, पर्याय से उत्तर पद में भी और पूर्व पद में भी, यथा तथ्य और यथा पुरिये और यथा तथ्य यथापुरी, यानी कि होगी भी नहीं भी होगी ऐसे करके। अच्छा जी, जो ये निषेध सूत्र है इनको भी क्या उसी अधिकार में मान लेते हैं, जैसे जनेबद्ध प्रकरण? क्या वृद्धि का जो प्रकरण चल रहा है ये? हाँ जी। तो यहाँ कहाँ है? अच्छा, ये आगे जो है, हाँ नहीं, निषेध यहाँ से प्रारंभ होगा फिर नोदात्तोपदेशस्य। ये मैंने उत्तर पद का कहा था ना, उत्तर पद वाला जो प्रकरण है, उत्तर पद को वृद्धि करने वाला, ये तो आएगा यथा तथ यथा प्रयोग पर्यायण। आगे फिर जो सूत्र बीच में आ गया है वो एक अलग प्रकार का है, वो केवल तकार मात्र करता है हन धातु को, तो वो भी दे दिया है। आगे तो ये जो चल रहा है ना इणिति अचोणिति से, इणिति भी तो चल पड़ा था ना साथ में, मृज वृद्धि से वृद्धि आ रही थी, अचोणिति से इणिति आ गया। अब इणिति आ गया तो हनस्तो चरणलोह को भी सूत्र में बीच में ले लिया है। ये वृद्धि वाला काम तो नहीं करता है ये, लेकिन इतनित्य चाहिए इसको, तो वृद्धि की अनवृत्ति आने पर भी हनस्तो चिर्णलो में उसकी संगति नहीं लग पाती है, लेकिन इतनित्य उसको भी चाहिए, तो उसको साथ में ले लिया। फिर आतो योग चिणकृतो हो, यहां भी वृद्धि की अनवृत्ति नहीं लग पा रही है ना, लेकिन इतनित्य इसको भी चाहिए था, ये तो युगागम करता है, उसको ले लिया। अब आगे फिर वृद्धि की अनुवृत्ति आ गई, और वो भी निषेध करने के लिए, तो नोदात्तोपदेश से यहां से वृद्धि का निषेध चल पड़ा, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं है, बस यही दो सूत्र हैं जनिबद्धोष्ठ तक बस। उसके बाद इणिति भी समाप्त हो गया, अब रह गया केवल णिच प्रत्यय, णऊ अर्ति हरिवली, फिर ये णऊ चलता है जा करके रोह पौण्य तरस्याम यहां तक, फिर दूसरा प्रकरण आ गया आगे, ऐसे हैं अलग अलग करके, बस यहीं तक रखते हैं। ये सामान्य सूत्र अब समाप्त हो गए हैं, आगे विशेष सूत्र आएगा, अब ये बहुत व्यापक सूत्र है प्रणव ध्वनि। ओ